لرم در سر مینا محبت ما دین لرم در سر مینا محبت ما دین تا تا در کڑے را بزا لرم در سر مینا محبت ما دین لرم در سر مینا محبت ما دین ستا کو سے دخن ڈکے تل اسے قسم پزڑ کے ستا کو سے دخن ڈکے تل اسے قسم پزڑ کے تا خیستا الہ جنات ما دین تا خیستا الہ جنات لرم در سر مینا محبت ما دین لرم در سر مینا محبت ما دین گورت لار سڑے وڑے پکتوں کی تری زڑ گئے وڑے گورت لار سڑے وڑے پکتوں کی تری زڑ گئے وڑے او تاکے پاک نبی حضرات ما دین او تاکے نبی حضرات ما دین تا تا در کڑے را بزات ما دین لرم در سر مینا محبت ما دین لرم در سر مینا محبت ما دین او تلر حسین جمال شن گنبد شن کے حال او تلر حسین جمال شن گنبد شن کے حال خستائی پ جہان کے حقیقت ما دین خستائی پ جہان کے حقیقت ما دین تا تا در کڑے را بزا لرم در سر مینا محبت ما دین لرم در سر مینا محبت ما دین پزڑک دی ساتما مرسلین با دستایما پزڑک دی ساتما مرسلین با دستایما قوام با مشاستا صفات ما دین قوام با شستا صفات ما دین تا تا در کڑے را بزات ما دین لرم در سر مینا محبت ما دین لرم در سر مینا محبت